türümüze kadar gelecek olan son büyük evrimsel yol ayrımı günümüzden 10 milyon yıl kadar önce Doğu Afrika'da başladı. Buradan çıkarılan kemiklerden inşa edilen kafatasları halen hayatta olan kuzenlerimiz şempanze ve bonobolarla ortak atalarımızın neye benzediğini ve ne zaman ayrıştığını bizlere gösteriyor. Çad'da bulunan Sahelanthropus fosilleri henüz iki ayak üzerinde yürüyemeyen atalara işaret ediyor. İnsan evriminde keşfedilen ara türlerden olan Ororin ve Ardipithecus bipedalizmin evriminde harika birer ara basamak olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar geçici iki ayaklı türler. İlk olarak 5 milyon yıl kadar önce evrimleşen Australopithecus cinsi ise halen şempanzelere benzer boyutta beyinlere sahip olmasına rağmen iki ayak üzerinde yürüyebilen atalarımız konumunda. İnsansıların evrim ağacında ilerledikçe çok sayıda dallanma yaşandığını görüyoruz. Bunlar homo cinsinden olmayan ancak insanın evriminde ata veya kuzen konumunda olan insansı türler. Ancak 2 milyon yıl kadar öncesine geldiğimizde nihayet ilk gerçek insan türü evrimleşiyor. Homo habilis, yani becerikli insan. Karmaşık alet kullanımının evrimi de bu dönemde hızlanıyor. Homo erectus, yani dik insan ile atalarımız ilk defa ateşe hükmediyorlar. Et tüketiminden besin edinme verimliliği de artıyor. Bu da birçok diğer faktörle birlikte beyin evrimini hızlandırıyor. Kalıcı bir bipedalizm sayesinde ilk defa Afrika'dan çıkıp diğer kıtalara göç eden atalarımız birçok farklı türe evrimleşiyorlar. Bunlardan en önemlilerinden birisi Homo heidelbergensis. Bunlar biz insanların en yakın kuzenleri olan Neandertallerin ve Denisova insanlarının doğrudan atası olduğu düşünülen türler. Bu ayrım günümüzden 500 bin yıl kadar önce başlıyor ve 300 bin yıl kadar önce netleşiyor. Bir düşünün, bundan sadece 100 bin yıl kadar önce gezegenimizde bizim gibi homo cinsine ait olan ancak bizden çok farklı gözüken insan türleri bulunuyordu. Ancak geriye sadece biz kaldık ve yayıldığımız engin coğrafyaların gereksinimleri ışığında bazı fiziksel görünüm farklılıkları edindik. Fakat iri beynimiz sayesinde gelişen teknolojimiz artık bizi birbirimize bağlıyor. Bu nedenle yeni bir türe ayrışmadan tek bir tür olarak yolumuza devam ediyoruz. Gezegenimizin sınırlarını aştıkça belki de yepyeni insan türleri evrimleşecek. Evrimimizde neler olacağını sadece zaman gösterecek.